राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2060 तदनुसार 30 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परिपूर्ण है। कण कण में परमात्मा परिपूर्ण है। जो सब जगह है उसकी प्राप्ति के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता और उसको लाना नहीं पड़ता। जहां है वहां ही परमात्मा पूर्ण है, तो वहां एक अनुसार ही परमात्मा है। ये बात है, परमात्मा है और ये संसार नहीं है। ये तो हम प्रत्येक देखते हैं अपने शरीर को भी, तो शरीर भी बदलता रहता है और वस्तु मात्र बदलती है, निरंतर बदलती है। और बदलने में भी शत्रु अब निश्चिंतम यह पश्यति सब पश्यति। ये विनाश होने में जो अविनाशी वो देखता है, बिना शत्रु अब निश्चिंतम यह पश्यति सब पश्यति। उसका देखना ठीक देखना है। मानो विनाश होने में भी वो अविनाशी है। वो है और नहीं है, ये नहीं है, ये वो है। और वो है मानना है यही ठीक है। संसार को जो है मान रहे हैं ये उल्टा मानना है, ये नहीं है। तो ये पहले नहीं था, आज से 100 वर्ष पहले ये कोई नहीं था, 100 वर्ष बाद कोई नहीं रहेगा। परंतु परमात्मा वैसे के वैसे ही है। ये पहले नहीं था, परमात्मा थे, बीच में संसार आया तो परमात्मा है, और अलग चल के नहीं रहेगा तो परमात्मा रहेंगे। तो हरदम सब जगह परिपूर्ण रहने वाला वो परमात्मा है, वो अपना है। ऐसे ये उसका अंश होने से ये शरीर पर नहीं था और शरीर फिर से नहीं रहेगा, परंतु शरीर में रहने वाला पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। शरीर अब है, पीछे नहीं रहेगा और पहले भी नहीं था। तो संसार और शरीर तो है एक, और ये स्वयं और परमात्मा ये है एक। संसार पहले भी था, ये भी पहले ही था, बीच में शरीर आया तो समझ संसार आ गया। संसार में बीच में नहीं रहा तो शरीर भी नहीं रहा, परंतु परमात्मा रहे और ये रहा, तो परमात्मा ये और ये एक है और शरीर और संसार एक है। शरीर के साथ में अविभाज्य संबंध है, अलग हो नहीं सकता। शरीर को संसार को एक है, आत्मा को और परमात्मा को एक है। परमात्मा पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। इसका अभाव कभी होगा ही नहीं। अरे परमात्मा का भाव कभी रहेगा ही नहीं, संसार अभाव रूप से रहेगा, ये भाव रूप से नहीं रहेगा। रख सकता ही नहीं, क्षण भर भी नहीं रहे, क्षण भर भी प्रति क्षण पर नहीं रहे, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। परमात्मा कभी नहीं बदलते, शरीर हरदम बदलता है, आत्मा कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, परमात्मा कभी नहीं बदलता, ये एक है। और हरदम बदलता संसार, हरदम बदलता शरीर, शरीर और संसार एकदम बदलने वाला, हरदम बदलता है, नहीं बदलने वाला परमात्मा है और हम है। तो परमात्मा का अंश होने से ये परमात्मा स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो अविनाशी चेतन अमर सहज सुवासी, ये जड़ है, ये सवाल है, चेतन अमर सहज सुवासी, वो सहज दुराशी दुखालय मसासुदम। संसार को हम मानते हैं, ये मान्यता ही दुख का कारण है, दुखालय अत्यंत सुख वस्तु थे, अत्यंत स्वरूप परमात्मा है, वो पहले भी अनंत सुख पीछे भी अनंत सुख है। संत महात्मा तत्व को जानने वाले हैं, उस परमात्मा के साथ एकता अनुभव करते हैं, तो सदा दिवाली संत के राजू पैरानंद आत्मा पर आनंद है, सदा दिवाली संत के संसार कभी हेने वाला नहीं, ये हरदम बदलता है, बदलता है। इनका स्वभाव बदलने का है, परमात्मा स्वभाव न बदलने का है। इस बात से बिने से सुबह बिने संतम बिने से नष्ट होने वाले में विनाश नहीं, तो परमात्मा तत्व है, जो का त्यों परिवर्तनशील है, जो का जो नित्य है, ये परिवर्तनशील में अपरिवर्तनशील सतह वो हमारा है, हम उनके हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है। संसार शरीर शरीर एक है और आत्मा और परमात्मा एक है, ये बात है प्रत्यक्ष एकदम ठीक बात। इस बात से बिने शत्रु अपने संतम यह पैसे से पहले समम पैसा सर्वता समम अवस्था ईश्वर समान ईश्वर परिभूत है, समान पैसा वो अपनी हत्या नहीं करता। इस बात से परमगति प्राप्ति होती है, संसार के साथ हो जाता है तो न मरता हुए मरता मान लेता है, बिगाड़ न होते बिगाड़ मान लेता है, बड़ा बड़ा बिगाड़ है, सब बेकार होते बिने सत्व बिने संतम बेकार नहीं होता। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौनते न करोते न लेते रहे, अनादित्व अनादि तो प्रकृति भी है, प्रकृति अनादि अनंत नहीं है, ये अनादि है अनंत है। परमा हम अव्यय अव्यय वो अव्यय नहीं है, वो हरदम बदलता है, अव्यय अविनाशी, उस अविनाशी को प्राप्त हो जाए, जो प्राप्त है स्वाभाविक नहीं को है मानने से हमारी स्थिति है नहीं में हो गई, है रूप में नहीं में हो गई, सही मर जाता मैं मर जाऊंगा, सही बीमार हो गया मैं बीमार हो गया, सही में चोट आ गई मेरे चोट आ गई, यह सही के सत्य हो गया, इसमें हामा मिला दी मामा। अगर ये न मिला है तो बिल्कुल शरीर भी कौन थे न करो इंद्र पे थे शरीर में से रहता हुआ भी न करो थे न लिपे थे न करता होता है न भोगता होता है न करो थे न लिपे थे भोगता नहीं होता करते तो नहीं होता करता और भोगता पर से रहित है एक रूप एक रस इस वजह से जान ले तो हो जाए मुक्ति और माने के वो प्रभु हमारे हैं तो हो जाए भक्ति मान ले हमारे हैं तो भक्ति है जान ले उसको तो मुक्ति बात हुई है परमात्मा को जानने से मुक्ति है परमात्मा को मानने से भक्ति है मुक्ति में भक्ति में आनंद हो गया मुक्ति में संसार से छूट जाता है छूट हो जाता है मिलती नहीं मिलती भक्ति में परमात्मा मिलते हैं अविनाशी परमात्मा वो मिल जाते हैं मुक्ति में छूट जाता है दुखों से संताप से जन्म मर्म से विकारों से रहित स्वतः शुद्ध स्वरूप अनुभव हो जाता है अनुभव सदा और भक्ति में एक प्रेम पैदा होता है एक प्रेम वो प्रेम ज्ञान में नहीं होता ज्ञान में भी प्रेम होता है परंतु प्रतिक्षण वर्तमान नहीं रहा है भक्ति में प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम होता है और भगवान को अपना मान लिया मेरे अपने हैं भगवान मेरे अपने इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहा भगवान भगवान माने भगवान मेरे हैं जैसे बालक कहता है मेरी माँ है मेरी माँ है ऐसे भगवान अपने हैं भगवान का मैं हूँ भगवान मेरे हैं फिर मौज हो जाती है आनंद हो जाता है सीधी सरल बात है भाई बड़ी सरल मैंने शत्रु अब नहीं शांतम यह पैसि सी ऐसे सांख योग रम योग में भी ये पैसि सब पैसि परमात्मा स्वरूप बिना सब है परमात्मा में स्थिति हो जाए और संसार में स्थिति नहीं है कल्याण हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी मुक्ति है स्वाभाविक संसार में लिप्त नहीं होता है शरीर स्थोप कौन दे शरीर में से तो होता हुआ भी न करोते न लिपते करता भोगता नहीं होता शरीर मात्र में होता हुआ भी निर्लिप रहता है जैसे आकाश आकाशवत सर्वगत नित्य आकाश सर्वगत है आकाश या पदार्थ पदार्थ सब में बाहर भीतर से भय अंतर शून्य भय शून्य शून्य कुंभ युवा मरे अंत पूर्ण भय पूर्ण पूर्ण कुंभ युवा न भय समुद्र में जरा भरकर दबा दिया जाए तो जल के भीतर भी गड़े घड़े के भीतर भी जल है और आकाश में घड़े के बाहर भी आकाश है भीतर भी आकाश है बीच में घड़ा है घड़े की ठीक नहीं होती है ये ठीक नहीं होती ये मान्यता होती है मान्यता मानता है मेरे भगवान है मैं भगवान में हूं तो ये स्वीकार कर लो पहले देखो ज्ञान में जानना होता है भक्ति में मानना होता है भक्ति में तमेव माता च पिता तमेव तमेव। जैसे माता पिता को मानते हैं जानते नहीं, ऐसे तमेव माता च पिता तमेव। वो मानना भी जानने से कमजोर नहीं है। जैसे जानने का अनुभव होता है ऐसे ही मान्यता का अनुभव होता है। वो मानने का अनुभव भी अनित्य नहीं है, क्यों शरीर है ना, तो शरीर है तो ऐसे माता पिता भी है। ऐसे परमात्मा तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव। वो हरदम भगवान को अपना मानता है, मैं भगवान का ही हूँ, भगवान का ही। और भगवान मेरे ही अपने हैं, मेरे मेहर अपने। जैसे माँ अपनी होती है, पिता अपने होते हैं, वो अपना है भगवान, मैं भगवान का हूँ। यह नित्य होता है, नित्य निरंतर परमात्मा में रहता है। तो अपना जानना सब भगवान है, न देखने पर भी मान लेना चाहिए सब में परमात्मा परिपूर्ण समान रीति से हमारे से परमात्मा है, परमात्मा में हमारे ऐसे मान करके एक हो जाते हैं। और कभी अपनी स्मृति आती है तो दो मन होते हैं, दो मन मुझे भगवान की विलय होती है। जब विलय और एक हो जाते हैं तो एक सम हो जाता है। तो ये एकता दोता दो होता रहता है, इससे वो प्रतिक्रम वर्धमान प्रेम होता है। ज्ञान एक होने से एक परमात्मा है और सब शांत सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा है। अखंड आनंद है, भक्ति से प्रतिक्रम वर्धमान प्रेम होता है। दोनों में एक बात है, ज्ञान मार्ग में ज्ञान है तो आनंद रूप है, वो आनंद शांत है। भगवान में भक्ति में प्रतिक्रम वर्धमान प्रेम है। ऐसा पदम आता है, आज अनूप बने युगल छवि, आज अनूप बने, आज अनूप हुई, आज नित नया वर्धमान प्रेम आता है। जब आनंद बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। मैंने देखा पुस्तकों में वो बढ़ता है, चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा पूर्णिमा आ जाती है, ऐसा पूर्णिमा नहीं आती, हरदम बढ़ता रहता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम, दिन दिन में नया नया दिखता, नया प्रतिक्षण दिखता है। ऐश्वर्य से आकर्षण निरंतर रहता है, निरंतर। मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, ऐसे अनुभव होता रहता है। उसमें कभी चुप हो जाता है, कभी आनंद होता है। ऐश्वर्य से भगवान के चिंतन में कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, पुनः चिंता भगवान मस्त हो जाता है, मस्त नित्य तेरी गायती हदम गाता है। सदा भरत चन्मया वो एकदम परमात्मा में न जाए थे मिलते वाक कदाचित नायम भूतवा भविता वान भूया, एक रूप निरंतर रहते हैं। सज्जन हो, ज्ञान को प्राप्त कर लो, चाहे भक्ति हो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। हमारी दृष्टि नाशवान की तरफ न होकर नाशवान में जो अविनाशी हो रहा है उससे होनी चाहिए। जैसे व्यापारी खरीदता है, नमक खरीदता है, लोहा खरीदता है, काठ खरीदता है, मैं लोहे काठ में नंग में स्थिति नहीं होती, स्थिति रुपये में होती है। इस भाव आया, इस भाव गया, इतने रुपया आ गया, इतने रुपया। ऐसे ही भक्तों के ज्ञानियों के हिंदी में इन विनाशी होते में अविनाशी की तरफ वृद्धि होती है। व्यापारी काठ का करता है, लोहे का करता है, पर लोहे काठ में देखता है रुपया तो वह मेरे को घाटा भी लगता है, भगवान को देखने में घाटा नहीं लगता, क्यों? भगवान अविनाशी है, रुपये विनाशी है, रुपये विनाशी होने घाटा लगता है, अविनाशी में घाटा नहीं लगता। वह है जो रहता है आनंद में, आनंद तो बढ़ता है, दिन की स्थिति वैसी रहती है माँ बोले। इसे बिना चल सुबह बने चलता हूँ, यह परिषद इसे परिषद यह सेवते माम अगुणम गुणात्म हृदा कदा वा यदि वा गुणात्म यह सेवते माम अगुणम कदा भाई गुणात्म शोभम। भगवान कहते वो मेरा स्वरूप है, स्वपदान चित्रेण पुनादि लोक तृतीय अध्यात्म रामायण में राम गीता थे राम गीता कुछ बात सेव थे महामागुण गुणात् परम ज्ञान मारे भाई हृदा कदा भाई यदि वह गुणात्म श्रवण रूप से सोहम सोहम वो मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप होता है। वो चलता फिरता है रेणु विश्लेषण रति के रेणु मिल जाते हैं पुनादि लोगों का तृतीय तीन लोगों को पवित्र करता है और ये प्रेम की दृष्टि रहती है। उस दृष्टि में तो प्रेम में तरह अंतर हो जाता है। तो सगुण होने वाले भी मस्त हो जाते हैं, निर्गुण वाले भी मस्त, निर्गुण सगुण मान्यता है वो एक ही, वो ही सगुण है, वो ही निर्गुण है। निर्गुण रूप से भी परमात्मा है, सगुण से वही परमात्मा, सगुण रूप से साकार रूप से वही निराकार रूप है, सही निराकार को निराकार ही माने वो निराकार है। गंगा जी निराकार है, निराकार ही परमात्मा, निराकार ही परमात्मा, साकार भी परमात्मा, साकार भी परमात्मा, साकार परमात्मा, निराकार परमात्मा, निराकार परमात्मा, ऐसे निरंतर परमात्मा ने अपने भाई बहनों को हरदम परमात्मा ने प्रेरणा दी। आप ये हमारी सब में परमात्मा में स्थिति है, मैं तो नहीं है, ये भगवान है, मैं तो ये वैचारे नहीं है, मैं न तू है न यह है न वह है, परमात्मा है, परमात्मा निरंतर वो है और ये नहीं है। ये तो प्रत्यय से हम बालक थे, छोटे थे, बड़े हो गए, यही बदलता है, इसमें न बदलने वाला है। बने शत्रु बने संतम, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।